الرحمن الرحيم وأن احكموا بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون فمن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأن احكم بينهم بما أنزل الله. نبی علیہ الصلات والسلام تا خطاب دے آغت فرمائی جتا پہ سلک واپ میں دجیو کی بما انزل اللہ آغا چرالی گلے دے اللہ تعالیٰ علی کتا تا فدے قرآن باندی پہ سلک وام بما انزل الله اغشر لغلد الله تعالى ولا تتبع اهواءهم او تتبع داري مكوا دديو دفعلاتو دديو دخوائشاتو وحذروهم او وير وديو لرا ويرغ دديونا ان يفتنوكا اے مل ایفتنو کان دید خبرنا چی پتنکی واچی تالرا یا دمنا ایفتنو کان چی گنکی وانچی تالرا مل ایفتنو کان چی وانچی تالرا عن بعد ما انزل اللہ بازی آوا چنا دل کرے دے اللہ تعالیٰ علی کا تا تا تا پا فتنا کی وانا چاہی تا بل طرف دا وانا رئی تا پا گن کی وانا چاہی بازی آ حکمونونا چاہا اللہ تعالیٰ تا تارا لی گری دی او دا غینا تا وانا رئی سمانا یعنی دا یهود پتا پا دی شوی دی دغالت و فتوس و دور کئی خطت زان بچ کوا زان تی و ساتا فیر تولو کچر تواوڑی دی فالم نفویشا انما یرید اللہ چی بیشک واری اللہ تعالی ایو سیبہم چو بر سیدی اتا بے بازی ذنوبیم آس زاد آغا بازی گناونو ددیو دا اللہ حبیبا کتتی وا وقتی نو دیو لبا اللہ سزا ورکی ددیو دا گرن گرے زان بچ کا دیو سرا چلتا یو زینشی ددیو خبر ونمنی و ایل کثیرا من الناس لفاسقون او بیشک اکثر دخل کنا غام خنا فرمانی جمہوریت پنا فرمانی باندی اکثریت نا فرمانی دعوتن ریتی دا ٹول خلق دا کار قیدو زولی نکو ماننا اکثریت لا اعتبار نشت دے اللہ کتاب لا حدیث لا اعتبار دے اگر کغیو پردولی نئی خوتا حق پسی روان شا اکثریت تمگورم افا حکم الجاہلیتی آیا دیو پی سلد جاہلیتی یلغونا اغواری اغلتی ومن احسن من اللہ او سوگ دے دیر خیست دلانا حکم الف بی سلک ولکی لقومی یوقنون بلیز دا قوم چه اغا یقین راوڑی اغا یقین لری اغا ایمان راوڑی حسن بصری رحمه اللہ بلیز دای باندی دی کرکی چه با حکم الجاہلیت یبغول آیا دیو پیسلکی دا جاہلیت او لطئی واری دی لرا وَيَعَامَلْ فِي كُلِّ مَنْ اِبْتَغَى فِي حُکْمِ غَيْرِ اللَّهِ آرَا غَسُوكَ شَاغَدَ اللَّهَ دَ حُکَمْ فَمُقَابِلَكِ بَلْ حُکَمْ تِدَا كَيْ اَوْلَتَيْنُ وَغَلَدَ آيَاتِ كَرِمَ عَامْ دِي نُوَمَ الْأَحْسَنُ سُوكَ دَ اِنصَافُ عَلَى دِي سوک دے دیر دا انصاف والا من اللہ دا اللہ تعالی نا علماء کرام لکی احسنو فمانا دا اعدلو حکما فورکولو دا پیسلی کی یعنی سوک دیر انصاف والا دے من اللہ دا اللہ تعالی نا حکما فورکولو دا پیسلی کی لقومی یوقنون فنیز دا آغا قوم چا ایمان راوی آغا یقین لری لام پمانا دا عند سرا یا پمانا دا علا سرا علا قومی یوقنون آغا قوم چا یقین کئی یقین ساتی فدی آیات سرا آغا تمام رسمنا د جاهلیت تمام طرق د جاهلیت باندې رد کړي ابن کثیر رحمه الله اذن جل ستا تا نمبر تباکی رسومات د جاهلیت پاره باندې ډېر بهترین باس کړي دي او رد دي کړي دي پتا عالم گیری هغه هم لیکي دو توبات تر تباکی وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِغَيْرِهِ حُکْمَ الشَّرْعِ فِي هَذِهِ الْحَادِثَةِ كَذَا وَيَكَلَّتِ او سړی چاته وایي چې حکم د شریعت په دې معاملې کې داده او دې په جواب کې وایي چې ځا او پر رسم کار کوانو دا کافر دې عمل کوما پر رسم باندې پلانې سره دا کار کوي پلانې کوي پلانې کوي وما تقف پتدا چه قرآن کی دده حکم داده خوز قرآن نمنم داغو ایدا سره مسلمان فاتح نشو داغ کافر دین ومن احسن من اللہ سوک دیر خیستا دلانا سوک دیر خیستا پفیسل کی من اللہ دلانا حکم الپفیسل ورکولو کی لقومی یوقنون فنزا قوم جغا یقین ساتی یا ایوہ الذین آمنوا ایا کسانو چتاسو ایمان را ورده لا تتخیذو الیہودا وزا اوام نمبر سشرو کی گی دادی زینا فدی کی تحدید مومنانو تا فموالات دا لی کتابو چی دا لی کتابو سرا دوستی مکوا مسلمان تا تیزی ورکئی یعنی اهل کتاب سره دوستی مکوئی او زجر چاہتا جاسو پر سره دوستی کئی چاگا منافقین دی پزر باندی او سو بخل باندی بلسا حاصل داده چی اے مومنانو تاسو دهل کتاب سره دوستی مکوئی او اے منافقینو ولی دهل کتاب سره دوستی کئی اهل کتاب سوک دی یهودو نسوارام يا ايها الذين امنوا اي ايمان ولو لا تتخذوا اليهود تاسو من زي يهوديان والنصارى وفرنجان اولياء فدو سيسرا بعضهم اولياء وبعض دينا بعض دديونا دبعض يهود ونصارى دي اغا پیرانگیان او یهودیان دی دا ملگری دا یو بلنا جدا جدا دی خوب اقفل منس کی یهودی علماء کرام اغلی کی چی دا آیات دلیل دے چلا ان الكفر ملت واحدا وی خبردار ټول پو یشی چی کفر گر یو ملت دے دا موایا چی دا زما دوست دے دا زما خیر خواہ دے نانا آغا کفر ٹول پر میس کی تجدہ چی جدا جدا مذہبونے دی و ملت یو دے مسلمانانو تا ٹول پڑا لدین نو بازو هم اولیاء و باز بازی ددیونا آغا دوستان دا بازو دی و مئی اتولهم منکم سوچی واوڑی دا ددیونا سوچی چاچی دوستی وکڑا دا دیو سرا یا سوچی واوڑی دا دیو سرا منکم ستاسونا فا انہو منہم نو دے دا دیو ندے دے دا دیو ندے دا دیو دا دری نبرا پاسی بیشکا دے شو داؤنا غرائب القرآن دا نسابوری اغیقی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول نقل کئی اغا قول نقل کئی چو انہو کافر منہم یریدو انہو کافر مثلہم ویدہ غواری چیتا دیو پشانتی کافر شی اغا چرتا نغواری چی پتا کی دی مسلمانی پاتی شی ابن جریر تبری اغلی کی وَإِنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ يُرِيدُ يُرِيدُ دِينُ بِدِينٍ فَلَهُ حُکْمُ أَهْلُ ذَلِكَ الدِّينُ كَانَتْ دَعْمُونَتَهُ بِهِ قَبْلَ مَجِئَ الْإِسْلَامُ اَوْ بَعْدَهُ هَرَاغَ سُوْچِ يَوْ قَانُونِ مَنَوْ نُدَدَهُ كَمْ دَعْوَ قَانُونَ دَمَنُونُ كُبَشَانْدِ برابر خبر دا کد اسلام نمک کی او کد اسلام نرستا کدا کارے دا اسلام نمک کی کرے دے او کرستے کرے دے دا یہود دا قانون او دا دینی منو نو دے دا غی سر دے او کدا نسوار او پیرنگیان و قانون منو نو دے با دا غی سر حسابی گی اگر کمک کی دا اسلام نو او کرستا دا اسلام نو اغا بحری محیط والا دریم جل 507 سبا کی پلے باندھے لگ تفصیل کیا ہوئی دوستی پا دو قسم دا دیو سرا یو دوستی پا دین کی اغا دوے ما دوستی پا امور دنیاوی کی مانا دادا جی آغا سوک چی دوستی کئی ومیت واللہم منکم آسو چی دوستی کئی ددی یہود سرا پا دین کی نو فا انہو ملوم نو دے ددیو نشو لکہ سور نساء آیت نمبر 144 کی ذکر کئی وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ اے ماندارو کفار پا دوستی باندی منی سید 144 کی ہم ذکر کئی بیا بزور احود آیت نمبر 113 کی ام ذکر کئی وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ الْنَارِ وَيْدِو تَچَرْتَ مِلَان وَنَكِ وَانَوْلِي وَرَدَا ظَالِمَان دِي وَوْر بَدِ مَسَكِ تَعْوَرَ وَوْر تَرَسَئِ آلِ عَمْرَانِ 114 کی ام مُنگَوِدِو چِيَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تتخذوا بطانة من دونكم در عزار مجوروا در عز خبر دیوتا مکوام نو در دوستی ور سر وقلد دی کفار سر نو تبیم در دق پشانتی در دق پشانتی یهودی و پیرنگی او دوی ممانا تولی دوستی دا پارازو کی یا رزا سر در رزا داداتو دادات سرا نو دا فسق دے تداغ دادتونو نا رضائی پاغی باندستا رضادا نو دا بیا فسق دے او کسر دا انکار دادات داغینا داغیاتتونو نا تا انکار کے نو دا بیا مباہ دی کدی اہلی کتاب سرا معاملہ کے او رد پی کے بڑے گھنے نو مباہ دی او کدائی دادا تنا نفرت نکی نو دا بیا پی سغرے او داغی سرا دینی محبت او قلبی محبت راشی نو دا بیا هم کفر دے خیر دے که دنیای معاملات ور سرکے تجارت دین ور سرکے کو بد بے گھنی آداتو نبتر زانی نو بیا خیر دے دا مباح دی نو فرمایا ایوہ الذین آمنوا ایمان والاو لا تتخذوا الیہودا تاسو مئس یہودیان والنصارا یہودیان وسم پدی امریکا مانی حکومت دے دویتا یہودیان وی والنصارا او فیرنگیان فی زان دے سال سلام تابدار سابی آغم پدی امریکا کی دی اولیاء پا دوستی سرا بازو هم بازی دا دیون اولیاء او باز دوستان دا بازو دی ومیتا واللهم منکم چاچی دوستی وکلا دا دیو سرستا سنا فا انہو منهم دے دا دیون شمار لیکی جی دے دا دیون شم او ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین الله توفیق نور کیا وقوم ظالم تا بیا وانحکم تفیصل وکا بینهم پمیند دیو کی بما انزل اللہ آشرا لی گلے دی اللہ ولا تتمع وراہم تتب دارم مکوا دیو دقائشاتو وحذرهم ويرغت دذيونا أن يفتنوكا شوان ريتا لرا عن بعدين دبازي آغنا ما أنزل الله أغشرا لنقرد الله تعالى إليك تاتا دبازي أغا حكمنا تنزل قرد الله تاتا فإن تولوا كتر تواول دين فعلم فيشا أن ما يريد الله بے شک ارادہ کئی اللہ تعالی ایو سیبہم چی وبرسی دیو تا بے بازی ذنوبیہم پا بازی گناہن دا دیو باندی سزا و ایل کثیر من اللہ سے او بے شک دیر دخل کنا لفاسقون خام خانا فرمان دی افا حکم الجاہلیتی آیا دیو فیسل قید جاہلیتی ابغون اولتی غیلا ومن آسن و سوک دیر خیستا من اللہ اللہ تعالینا حکم الفیسل قولو کی اللہ کتابنا بل اسو خیستا فیسل نشکو لے فیسل کند اللہ کتاب وگرزوا لقومی یوقنون فَاقُمْ مَنْ دِيْتَ وَيَقِينَ سَاتِيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان دارو لا تتر